Era stesnoh așa chertă. Linum încen linum, mihairu mi vorti. Hairu șa țere linum. Ai împes vor hai hai e gânațel, vai vai e nermenațel. Mior, încnume u mernum. Vortin mănume anciar, u anpoh. Inciani, urgăna, umdimi, incipes apri. Man egalis, așcatantie pentru Iverciu galise udarnum takavori voskerci așa kert. Aispes anțnume mi or, ierkor, ierekor, mek șapat, mek amis, mi orel takavore canciume irmot ait voskercin. Usta asume, vertru ais voskin, u ais ierku angin kare, taru ins hamar lav matanis arkir. Aškis vra, asume voskerice, gnume dukan, voskinu angin kare redenume hastoci vra, Așa chertin patvirume vor ușcă vrea în pahi, încnel gânumetun hațutelu. Iscaz așa chertnel, hențu stan vot cășem chizdurse de num, te ce gluhă de nume săhanim u cănum. Tarsi pesel, hențait pahin, takavore ira nazir veziri het, derbi și șorel hăcăț, galise ait tăgere mangalu. Tesni inci ca, inci ce ca. Anțnume ait voskerci ducani motov, Նկատում ու տեսնում է քնած աշակերտին։ Իսկ իր տված ոսկին ու անգին քարերն էլ հաստոցի վրա։ Թագավորը այս որ տեսնում է սուսուփուս մտնում է ներս ու ապտակում է աշակերտին։ Ապտակում է ու արագ դուրս գալիս։ Աշակերտը վեր է թռնում, տեսնում է մարդ չկա։ Այ անաստված ասում է, ինչու չթողեցիր մուրազիս հասնեմ, այնպես էլ դու քո մուրազին չհասնես։ Այս խոսքերը թագավորը որ լսում է, թողնում ու գալիս է պալատ։ Հենց հիմա ասում է կգնակ ու ոսկերչի աշակերտին կբերեք այստեղ։ Ծառաները աշակերտին բերում են թագավորի մոտ։ «Դու ես ոսկերչի աշակերտը», հարցնում է թագավորը։ «Հա, թագավորն ապրածկենա, ես եմ»։ «Այ տղա», ասում է, «ասա տեսնեմ, որն էր քո մուրազը, ասա ես կկատարեմ»։ Չէ, թագավորն ապրածկենա, ասում է աշակերտը, իմ մուրազն այնպիսին է, որ չեմ կարող ասեմ։ Չես ասի, տես, կփոշմանես։ Թագավորն ապրածկենա, ինչ ուզում ես արա, չեմ ասի։ Թագավորը հրամայում է, որ տանեն սրան գցեն մի մութ հորի մեջ, գուցե վախենա ասի։ Այդ գիշերը տղան մնում է հորի միջին։ Մյուս օրը թագավորը տղային բերել է տալիս։ Այ տղա, ասում է, Աստուծ վախեցիր, պատմիր երազդ, ինչ ուզես կտամ։ Չէ, թագավորն ապրածկենա, ասում է աշակերտը։ Չեմ ասի, ինչ ուզում ես արա։ Սրան տանում են ու էլի գցում են հորի մեջ։ Խեղճ տղան սոված, ծարավ մնում է հորի։ Միջին մի օր, երկու օր, երեք օր, մի շաբաթ, տեսնում է հորի բերանը բացանող չկա։ Այնտեղ ընկած մի փայտի կտորով սկսում է կամաց-կամաց հորի մի կողմիցը քանդել։ Քանդում է, քանդում և ահա մի ծակ է բացվում, ծակը լայնացնում է ու գոտիի միջոցով այդ ճանապարհով բարձրանում։ Բարձրանում է ինչ է տեսնում, մի գեղեցիկ սենյակ, սենյակի միջտեղում մի թաղ դրած, թաղտի վրա մի անկողին գցած, իսկ այդ անկողնում մի գեղեցիկ աղջիկ է քնած։ Սրան որ չի տեսնում, խելքը գնում է։ Իսկ թաղտի կողքին էլ մի ոսկի սինու մեջ Փլավ ու տապակած սակ։ Այս մեր տղան կուշտ փլավն ուտում է, հետո աղջկա երկու թուշը համբուրում, գոտի ծայրը բռնում ու իջնում է իր հորը։ Դու մի ասի, այդ աղջիկը հենց թագավորի իմաստուն աղջիկն է լինում։ Զարթնում է, տեսնում իր փլավը կերել են, հայլու մեջ է նայում ու տեսնում երեսի վրա երկու կարմիր լաքակա։ Տես է ընկնում, դեն է ընկնում, ոչ ոք չկա։ Դուրնել ամուր փակած, մնում է զարմացած, այսինչ բան է։ Մյուս օրը աշակերտ էլի գալիս է սենյակը, աղջիկը քնած է։ Նրա փայփլավն ուտում է, աղջկա երկու թուշը համբուրում, հենց ուզում է գնա, աղջիկը նրա փեշը բռնում է։ Այ տղա, ասում է, նույնիսկ օձ այստեղ ոտք չի դրել, դու ինչպես սիրտ արեցիր մտար իմ սենյակը, եթե հորս ասեմ, միանգամից գլուխդ կտրել կտա։ Թագավորի աղջիկը ապրած կենա, ասում է տղան, սիրահարվել եմ, հորդ ասելու փոխարեն, դու քո ձեռքով կտրիր իմ վիզը, Այս խոսքերը շատ են դուր գալիս աղջկան, որ այդպես է ասում է, ես քոնն եմ, դու իմը, համաձայն ես, համաձայն եմ, ասում է տղան, ու նստում են ու ուտում են, խմում, քեֆ անում, ջան ասում, ջան լսում, մինչև դառնում է կես գիշեր, նոր տղան գնում է իր տեղը, ծակը լավ փակում, որ մարդ չիմանա։ Այսպես անցավ մի ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս, մի օր թագավորը հրամայում է, որ տղային բերեն իր մոտ։ Դե ինչ ասեց, երազդ պատմում ես, թե չէ։ Չէ, թագավորն ապրած կենա, ասում է տղան, թեկուզ երեք տարի էլ պահես հորի միջին, ես իմ երազը պատմողը չեմ։ Այս տղային տանում են ու էլի կցում են հորի մեջ։ Սա էլ ամեն աստոր գնում է աղջկա սենյակը, միջև լուսադեմ մնում, լուսադեմին նոր գնում իր տեղը։ Այսպես անցնում է մի ժամանակ։ Մի օր Ֆրանգստանի թագավորը այդ երկրի թագավորին երեք ձի է ուղարկում, թե պիտի իմանա սրան մեկի տարիքը, եթե չիմացար, քո ամբողջ թագավորությունը քարուք անդկանեմ, դու գիտես։ Այս թագավորը միտք է անում, միտք վերջը, ասում է, թե իմանա իմ իմաստուն աղջիկը կիմանա, ուրիշ ոչ ոք։ Բայց աղջիկը հորը պատասխան է ուղարկում, թե իմաստությունս գնացել է, ուրիշին հարցրու։ Գիշերը թագավորի աղջիկը տղային ասում է, այսպես բան է պատահել, ես հորս ասեցի, թե իմաստությունս գնացել է, թող ուրիշին հարցնի, քեզ կսովորեցնեմ, կգնաս ճիշտ պատասխան կտաս, գուցե այդ հորից քեզ ազատի։ Այդ լավ է, ասում է տղան, դե սովորեցրու ինձ։ Սրանց թողնենք այստեղ, խոսենք թագավորից։ Սա կանչում է իրա նազիր վեզիրին, պալատի մարդկանց, բոլորին էլ հավաքում, գուցե մի ճարան են։ Սրանք դես են ընկնում, դեն են ընկնում, ինչքան խելք-խելքի են տալիս, միտկանում բան չի դուրս գալիս, չեն կարողանում գտնեն։ Մեկ էլ թագավորի միտքն է ընկնում ոսկերչի աշակերտ, ասում է մարդ է, գուցե նա պատասխանն իմանա։ Նույն վարկյանին հորից հանում բերում են տղային։ Այ տղա, ասում է թագավորը, թե իմացար այս երեք ձի տարիքը, ինչ ուզես կտամ։ Թագավորն ապրած կենա, ասում է տղան, դրանում ինչ կա, որ չիմանամ, ոնց որ իմաստուն աղջիկը սովորեցրած է լինում, նույն րոպեին ձիերին լավ լողացնում է, գարի լցնում առաջները, տեսնում է, որ մեկը գլուխը մցրեց մսուրը ու իր համար հանգիստ ուտում է, ուրեմն այս ձին երեք տարեկան է, տեսնում է, որ այն մեկն էլ մոտեցավ գարուն, բայց մեկ ուտում է, մեկ չէ, այս ձին երկու տարեկան է, իսկ երրորդ ձին գարի չի ուտում, տրտինք տալիս, կամ էլ քացի գցում բոլորին վախեցնում, այս ձին մի տարեկան է։ Ֆրանգստանի թագավորի մարդիկ, թագավորի նազիր վեզիրը բոլորը մնում են զարմացած, բերանները բաց իրար երեսի նայում։ Թագավորը չի իմանում ինչ անի, ինչպես տղայի լավության տակից դուրս գա։ Նրա տեսած երազն միտքն ընկնում, թագավորը աղաչանք պաղատանք է անում, որ ասի, նա էլ չի ասում։ Թագավորը հրամայում է, որ էլի ետ տանեն գցեն հորը։ Անցնում է այսպես մի ժամանակ, մի ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս, մի օր Ֆրանգստանի թագավորը այս թագավորին երեք խնձոր է ուղարկում, երեքն էլ մի տեսակի, մի մեծության, պահանջում է, թե պիտի իմանաս այս խնձորից, որը քանի տարվա է, եթե չիմացար, իմացիր, ամբողջ թագավորությունդ քարուքանդ կանեմ, քեզ էլ գերի կվերցնեմ։ Թագավորը հարցնում է աղջկանը, թե ինչ, իմաստությունդ ետ չեկավ։ Աղջիկն էլ պատասխանում է, թե իմաստությունս գնացել է, ուրիշին հարցրու։ Գիշերը աղջիկը պատմում եմ տղային, թե հիմա էլ այսպես բան է պատահել։ Խնձորները կվերցնես ձեռքդ, ասում է աղջիկը, կգնաս ավազանի մոտ, կկանգնես, մեկ-մեկ կգցես ջուրը, այն, որ գնաց ջրի տակը ու էլ ետ չեկավ ջրի երեսը, իմացիր, որ մեկ տարվա է։ Այն, որ գցելուն պես մի քիչ տակը եղավ, հետո դուրս եկավ ջրի երեսը, իմացիր, որ երկու տարվա է, իսկ այն, որ ջրի տակը չգնաց մնաց երեսին, իմացիր, որ այն էլ երեք տարվա է։ Գլուխներդ ինչ ցավեցնեմ։ Թագավորի ճարը կտրում է, հրամայում է այդ տղային հորից հանեն։ Տղա, ասում է, կարող ես իմանալ, ասում է, այս խնձորներից որը քանի տարվա է։ Թագավորն ապրած կենա, ասում է տղան, դրանից էլ հեշտ բան։ Աղջկա խրատը մտքին, տղան ջոկում է խնձորները տալիս թագավորին։ Ֆրանգստանի մարդիկ, թագավորի նազիր վեզիրը մնում են զարմացած, այս տղան ինչքան իմաստուն, ինչքան խելոք է, որ այսպես դժվար հարցին պատասխանեց։ Թագավորը հո ուրախացել աշխարհով մեկ էր եղել, ուզում էր դրան լավ-լավ նվերներ տալ, բայց էլի նրա երազն է միտքը ընկնում. «Տղա», ասաց թագավորը, «քեզ ուզում եմ բաց թողնեմ, գնաս, ասա երազդ ինչ էր»։ Բայց թագավորը տեսավ, որ չէ, չի լինում, երազը չի պատում, էլի կոշտ ու կոպիտ է պատասխանում, հրամայեց, որ տանեն, էլի գցեն հորը։ Անցնում է այսպես մի ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս, վեց ամիս, մի տարի։ Մեկ էլ ինչ է տեսնում, հիմա էլ Ֆրանգստանի թագավորը 12 երեխա է ուղարկել, 12-ն էլ մի բոյի, մի բուսաթի, այնքան իրար նման, կասես 12-ն էլ եղբայրներ լինեն, մի հորից, մի մորից, մի խոսքով։ Պահանջում է Ֆրանգստանի թագավորը, թե պիտի իմանա սրանցից որն է աղջիկ, որը տղա, եթե չիմացար, իմացիր, զորքս կառնեմ, կգամ թագավորությունդ կոչնչացնեմ։ Որ մտնում է տղան, գալիս է աղջկա սենյակը, աղջիկը սրան թե այսպես բան է պատահել։ «Բա այդ ինչպես պիտի իմանամ»՝ հարցնում է տղան։ «Կգնաս», ասում է աղջիկը, «կուժը տակ ջուր կլցնես ու կսպասես մինչև առավոտ. երբ որ այն 12 երեխան, որ վեր կենան երեսները լվանալու, կգնաս ձեռքներին ջուր կլցնես. ով որ տեսար տակին չդիմացավ, ձեռքը քաշեց ու օֆով բարեց, իմացիր, որ նա տղա է. ով ձեռքը չքաշեց, տակին դիմացիր, իմացիր, որ նա աղջիկ է. տղաներին կտանես առանձին սենյակ, աղջիկներին առանձին. սրանց թողնենք այստեղ, խոսենք թագավորից. ինչ անի, ինչ չանի, ում կանչի, որ կարողանա այս հարցի պատասխանը տա, վերջը հրամայում է գնան էլի հորից հանեն այն տղային»։ «Տղա», ասում է, «Ֆրանգստանի թագավորը հիմա էլ այսպեսի բան է հորինել, տես կկարողանաս գլուխ հանել»։ «Ինչու չեմ կարող, թագավորն ապրածկենա», ասում է տղան, «դրանից էլ հեշտ բան»։ «Բայց թագավորն ապրածկենա, լսել եմ, մի սիրուն, մի նախշուն աղջիկ ունես, որ Ֆրանգստանի թագավորի ուզածը գտնեմ, այդ աղջիկն ինձ կտաս»։ «Կտամ», ասում է թագավորը, «արժանի ես»։ Հենց այդ օրը տղան աղջիկա սովորացրեց պես, տղաներին ու աղջիկներին իրարից տարբերում է։ Մարդիկ մնում են ապշատ այս տղայի ղելքի վրա։ «Այ քեզ բան», ձայն են տալիս Ֆրանգստանի մարդիկը, «ամեն ինչ ճիշտ է արել»։ Թագավորն այստեղ բերում է աղջկան տղայի հետ նշանում, պսակում, 7 օր, 7 գիշեր հարսանիք անում։ «Ինչ քեֆ, ինչ ուրախություն, ինչ դափ ու զուռնա, որ էլ չափ ու սահման չկար»։ «Սրանց թողնենք այստեղ, խոսենք Ֆրանգստանի թագավորիցը»։ Սրա մարդիկ գալիս են, թե Ֆրանգստանի թագավորն ապրածկենա։ Այն երկրում մի երիտասարդ տղա կա, այնքան խելացի, անքան իմաստուն, որ էլ չեն կարող ասել։ Այս երեք անգամն էլ նա է հարցերիդ պատասխանում։ «Որ այդպես է», ասում է Ֆրանգստանի թագավորը, «կգնաք այդ երկիրը, այդ տղային կառնեք, կբերեք ինձ մոտ, տեսնեմ այդ ինչ տեսակ խելք ունի»։ «Մեր աչքի վրա», ասում են ֆրանգստացիկ, ու ճանապարհ ընկնում, հասնում են երկիրը, թե թագավորն ապրածկենա, «մեր թագավորը քո իմաստուն մարդուն կանչում է»։ Թագավորը նույն րոպեին մարդ է ուղարկում տղայի հետևից։ «Տղա», ասում է, «Ֆրանգստանի թագավորը քեզ կանչել է, կգնաս»։ «Թագավորն ապրածկենա», ասում է, «որ հրամայում ես, կգնամ, ինչ անեմ»։ Վեր է կենում ֆրանգստացիների հետ, գնում են նրանց երկիրը։ Գալիս են, գալիս, շատ ու քիչ աստված գիտի, մի օր, երկու օր, երեք օր, մի շաբաթ, մի ամիս, հասնում են Ֆրանգստան, թագավորի պալատները, թագավորին գլուխ են տալիս։ «Իմաստուն տղան դու ես»՝ հարցնում է թագավորը։ «Հա, ես եմ, թագավոր ապրածկենա»։ «Դե որ այդպես իմաստուն ես», ասում է, «վերցրու այս պողպատի կտորը ու ինձ համար մի լավ շոր կարիր, որ հագնեմ, թե կարեցիր, շատ փող կտամ, չկարեցիր, գլուխդ կթրցնեմ»։ Խեղճ տղայի լեղին ջուրն է կտրում, ճարն ինչ, պողպատի կտորը ձեռքին, դարը տխուր դուրս է գալի պալատից։ Այդ թագավորի աղջիկա պատուհանի տակով անցնելիս է լինում, թագավորի աղջիկը դրան նկատում է։ «Այն իմաստուն տղան դու ես»՝ հարցրեց։ «Հա, ես եմ, թագավորի աղջիկն ապրածկենա»։ «Բա ինչու ես այդպես տխուր»՝ հարցնում է աղջիկը։ «Ինչ անեմ, տխուր չլինեմ»՝ ասում է տղան։ «Հայրդ ինձ մի պողպատի կտոր է տվել, որ իր համար շոր կարեմ, մնացել եմ մլուրած, ես ինչպես պատասխան տամ հորդ»։ «Տղա», ասում է աղջիկը, ոնց որ սովորեցնեմ քեզ, այնպես էլ արա, համաձայն ես, բա ինչպես չէ, սովորեցրու, աղջիկը սովորեցնում է նրան, թե ինչ պատասխանի, տղան այն րոպեին գնում է, թաշկինակի մեջ լիքը ավազ լցնում, գալիս թագավորի մոտ, հա, տղա, ինչ կասես, թագավորն ապրածկենը, ասում է տղան, այս ավազը բերել եմ, որ հյուսես, ես էլ կարողանամ քողզած շորը սրանով կարեմ։ Իսկ դա ինչպես է հնարավոր, զարմանում է թագավորը, ավազից թել կհյուսվի։ Ավազից, որ թել չի հյուսվի, ասում է տղան, բա պողպատից շոր կկարվի։ Թագավորը տղայի խելացի պատասխանը, որ լսում է, ասում է. Դու ինձ հաղթեցիր, լավ-լավ նվերներով տղային ուղարկում է իր երկիրը։ Թագավորն ու տղան իրար որ տեսնում են, ուրախանում, աշխարհով մեկ են լինում, նստում են, ասում, խոսում, տղան իր գլխով անցածն է պատմում նրանք իրենցը։ Վերջում տղան, թե թագավորն ապրածկենա, մինչև օրս իմ երազը չէի ասում։ Հիմա պիտի ասեմ, ասա, ասում է թագավորը, ասա տեսնեմ, այդ ինչ երազ էր, որ ինչ արեցի, ինչքան քեզ չչարչարեցի, չասեցիր։ Երազումս, ասում է տղան, տեսա մի լավ ծաղկած պարտեզում նստած եմ, տեսա, որ այն պարտեզի միջին երկու սիրուն նախշուն աղջիկ դուրս եկան ու մոտեցան ինձ։ Դրանցից մեկը քո աղջիկն էր, մյուսը Ֆրանգստանի թագավորի աղջիկը, մեկը նստեց մի ծնկիս, մյուսը մյուս ծնկիս, դե երիտասարդ աղջիկներ սիրտս չհամբերեց, Ֆրանգստանի աղջկան երկու թուշը պինդ համբուրեցի, ետ դարձա, որ քո աղջկան էլ համբուրեմ, մեկ էլ ապտակ ստացա։ Մուրազիս այդպես էլ չհասա, դրա համար ասեցի, թող ինձ ապտակ տվողը իր մուրազին չհասնի։ Թագավորն ապրածկենը, ասում է, սա էր իմ տեսած երազը, հիմա ասում եմ, ես իմ մուրազին հասել եմ։ Թագավորն այս, որ լսում է, իր թախտից վեր է կենում, տղայինը ստեցնում իր տեղը թագավոր, նրանք հասան իրենց մուրազին, դուք էլ հասնեք ձեր մուրազին։